Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukty Zdrowit. Spółka z o.o. Reklama. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z Nysy płynie apel o kontenery mieszkalne dla powodzian. Głuchołazy na razie bez bieżącej wody, wodociągu nie da się naprawić. Warszawska Fundacja Odzyskaj Siebie organizuje tydzień terapeutyczny dla dzieci dotkniętych powodzią. Burmistrz Nysy apeluje o kontenery mieszkalne. Konrad Kolbiarz mówił, że są mieszkańcy, którzy nie mają gdzie podziać się na czas remontu domów zalanych przez powódź. Często ci ludzie nie mają nikogo bliskiego i też chcieliby remontować swoje domy, wrócić do nich, no ale też to wymaga czasu. Składamy zapotrzebowanie na kontenery mieszkalne. Ta informacja już została wysłana do pani wojewody, no i liczymy na to, że te kontenery też do nas szybko przyjdą, bo jednak ta skala pomocy, no z dnia na dzień pewnie będzie coraz większa, bo też mieszkańcy chcą remontować swoje domy, porządkują, ale też jest coraz większy kłopot, żeby znaleźć im odpowiednie lokum na czas remontu. Samo sprzątanie też jest wyzwaniem, dodaje burmistrz Kolbiarz. Te góry pięczących się rzeczy wyciąganych z piwnic, posesji, zalanych parterów, no, tworzą taki obraz niesłychanie przygnębiający. Całe miasto i część sołectw jest, tak właśnie wygląda, ogromne góry. No już teraz śmieci, bo wszystko zostało wyciągnięte, się nie daje już do niczego poza wrzucaniem na składowisko odpadów. Ogromne wyzwanie przed służbami porządkowymi, przed wszystkimi mieszkańcami, którzy to porządkują, usypują z tego duże zwały odpadów. Na pytanie o szacowanie strat burmistrz Nysy odpowiedział, że na razie udało się ustalić jedynie, że same szkody drogowe w gminie Nysa wynoszą 50 milionów złotych. Zasilania wodociągu w Głuchołazach raczej nie uda się dziś uruchomić. Przekazał to na porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera Arkadiusz Kuśmierski, pełnomocnik MSWiA w tej miejscowości. Dotarliśmy do ujęcia ciężkim sprzętem, musimy tam usunąć duży zator. Przestawiliśmy ten bieg rzeki na stare koryto i ocena wstępna jest taka, że kolektor ściekowy Głuchołaz do Nysy jest uszkodzony. Przy Białej Głuchołaskiej od Głuchołaz do Nysy praktycznie nie ma wałów, więc każdy większy opad spowoduje, że ludzie w domach znowu będą mieli wodę. Woda do głuchołaskich wodociągów wciąż jest dostarczana cysternami. Bez dostępu do bieżącej wody pozostaje Bodzanów. Jeżeli jedzie do nas pomoc humanitarna, a wiezione są inne rzeczy niż osuszacze czy sprzęt do sprzątania, proszę, by została ona w Opolu czy we Wrocławiu, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Tutaj w magazynach pracują wolontariusze, którzy są przemęczeni. Zastępuje ich wojsko. My mierzymy się wszyscy z narastającą falą hejtu, wręcz oskarżeniami o kradzieże, co jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Burmistrz Głuchołaz zaapelował też o nieutrudnianie ruchu cysternom, które dostarczają wodę do miejscowego wodociągu. Setki ton odpadów i mułu wywożone są codziennie z miejscowości dotkniętych powodzią w Kotlinie Kłodzkiej. Wojsko, mieszkańcy i strażacy, wolontariusze metr po metrze usuwają skutki powodzi. W Lądku-Zdroju większość mieszkań i domów została uprzątnięta z mułu i zniszczonych mebli. Teraz dotknięci powodzią przystępują do osuszania mieszkań. No, wróciliśmy do wybebeszania ścian, podłóg, do samych stropów. Wodz pracował u nas przez 3 dni, pomagał nam wszystko z piwnicy wyciągnąć, cały szlam, bo tam było po 2 metry tego szlamu. Także tak, mamy wsparcie. Gazu nie ma tutaj, wody nie ma w tym budynku. Problem jest z kanalizacją, które tak naprawdę ścieki już teraz do rzeki lecą, bo jest wszystko uszkodzone. Nie wiem, to po prostu kataklizm. Absolutnie. Wstępne straty spowodowane przez powódź na Dolnym Śląsku oszacowano na prawie 4 miliardy złotych. Ze względu na dynamiczną sytuację podana kwota może się zmienić. Warszawska Fundacja Odzyskaj Siebie organizuje tydzień terapeutyczny dla dzieci dotkniętych skutkami powodzi. Wczoraj z Paczkowa do Konstancina pod Warszawą przyjechało 14 osób w wieku od 12 do 16 lat. Założyciel Fundacji Odzyskaj Siebie, psycholog Daniel Dziewit, mówi, że dzieci mają opiekę terapeutów, psychologa, zajęcia sportowe i zwiedzają Warszawę. Postaramy się wzbudzać na tyle ciekawość, na tyle zaangażowanie, na tyle odkrywanie świata, poznawania fenomenalnych ludzi i miejsc, że może nie będzie czasu ani na smutek, ani na tęsknotę. Dzieci są wożone po Warszawie prywatnymi samochodami pracowników fundacji, ale przydałby się 17-osobowy bus, przyznaje Daniel Dziewit. Jeżeli ktoś nas słucha tutaj w Mazowieckim, to moja wielka prośba jest taka, jeżeli ktoś chciałby zaoferować busa, potrzebujemy 17-osobowego busa, który przyjedzie do Konstancina po dzieci, zawiezie na przykład do tej kompanii i na lotnisko lotu, będziemy bardzo wdzięczni i jeśli by się jeszcze tak udało,

No to coś znowu bez niej ani rusz. Ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już. Podeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi, że była, że jej nie ma? I co z tego? A właśnie, że nic. Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto. Pieścić nie warto, kobić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto. Sprzedać nie warto, kupić nie warto, jedno co warto, to upić się warto, upić się warto, upić się warto, w szynku na rynku wyglupić się warto. W dobrej kompanii popić to warto, czystą kroplami zakropić to warto. Wódkę do łów ponalewać to warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Z sercem ściśniętym, z duszą otwartą, upić się, upić to jedno to warto. To, proszę Państwa, tekst Mariana Chemara i muzyka Mariana Chemara i Pawła Asłanowicza. Utwór z 34 roku, zresztą przypomniany bardzo pięknie w spektaklu Chemar Piosenki i Wiersze w Teatrze Ateneum w latach 80. To był hit. Tutaj słyszeliśmy, proszę Państwa, chór Juranda, a ten chór, ci rewelersi, zostali wtedy w Ateneum odtworzeni przez fenomenalnych aktorów Wiktora Zborowskiego, Mariana Opanie, Mariana Kociniaka i przez Wojciecha Młynarskiego. Zdaje się, tak, taki był ten skład. Proszę Państwa, dzisiaj mam ze sobą tę książeczkę i Julian Tuwim pierwszy raz zaprezentował ten słownik w roku 1935, co jest dosyć istotne, żebyśmy wiedzieli, kiedy to wyszło. Oczywiście Tuwim do końca życia zmagał się z chorobą alkoholową. Natomiast co on pisał w roku 1935? Pisał tak: motta łacińskie umieszczone na czele książki dość wyraźnie chyba dają do zrozumienia, że ze słowa i trunku dwóch umiłowań, które autor w niej zawarł, jedno stało się już całkiem platoniczne, westchnieniem i wspomnieniem żywione. Jest więc ta książka jakby pieśnią łabędzią bardzo niegdyś gorliwego sługi Bachusowego, co długie lata zaprawiał się w winnicy i piwnicy pańskiej, aż mu przyszło gorzko za Pismem Świętym powtarzać: nie bywaj na biesiadach pijaniców, bo którzy się pijaństwem bawią, zniszczeją. Komu biada, czyjemu ojcu biada, komu swary, komu doły, komu płynienie z oczu. I żali nie tym, którzy zasiadają na winie i bawią się kubków wytrząsaniem. W domu czeka, nie naciągaj mnie, pozna już z daleka, że urżnąłem się. Kiedyś oczywista będzie mala czysta, dziś kufelek piwka starczy nam. Choć na piwko naprzeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam z kuflem sam na sam. Choć na piwko naprzeciwko, tam jest Jadzia z czarną dżyką. Średnie jasne, niech jasne rozweseli nas. Wódka naród gubi, małe piwko nie. Człowiek piwko lubi mnie. Choć na piwko naprzeciwko, z piwka można pić. Cała rozkosz ten, że coś niecoś zjem. W tamtym barze radio graci, ja funduję, pan zapłaci. Chodź na piwko naprzeciwko, chodźmy pić. Naprzeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam z kuflem sam na sam. Choć na piwko naprzeciwko, tam jest Jadzia z czarną grzywką. Średnie jasne, niech jasne rozweseli nas. Wódka naród gubi, małe piwko nie. Człowiek piwko lubi mnie. Choć na piwko naprzeciwko, z piwka można pić. Cała rozkosz w tym, że coś niecoś zjem. W tamtym barze radio graci, ja funduję, pan zapłaci. Chodź na piwko naprzeciwko, chodźmy pić. A to był numer z 1938 roku. Duet twórców. Muzyka Bolesław Mucman i słowa Władysław Szlęgel. Ci panowie napisali więcej piosenek wspólnie. Wszystkie piękne, wszystkie wspaniałe. Obydwaj zginęli w getcie warszawskim. Chodź na piwko naprzeciwko. Proszę państwa, oczywiście najlepsze piwko 0%. To jest oczywista rzecz. Proszę państwa, więc Julian Tuwim dalej we wstępie do słownika pijackiego, który mam właśnie w rękach. I będziemy zaraz, będę się z państwem dzielił tymi niesamowitymi odkryciami Tuwima. Pasjonująca lektura. Aby dołów i płynienia z oczu uniknąć, przestałem na winie zasiadać i zacząłem rozczytywać się w polskiej literaturze meteorologicznej, gromadzić przyczynki do dziejów pijaństwa w Polsce, a jednocześnie zdumiony bogactwem terminologii pijackiej, odnotowywać wszelkie pijactwa dotyczące wyrazy. Słownik miał być rozdziałem dziejów, urósł jednak do takich rozmiarów, że postanowiłem wydać go oddzielnie, tym bardziej, że napisanie historii pijaństwa z powodu wielu innych zajęć odwlekało się coraz bardziej. Może posłuchajmy teraz muzyki. Przepraszam, kto mówi? To ja. Ja nie znam żadnych ja. Poproszę pana Mietka. Ale kto prosi? Kolega. Halo? Kolega? Ale kto? Kolega z baru Setka. Tym właśnie rzecz, byliśmy razem 4 dni wstecz, z Hipkiem pod gazem. U Hipka jest Bibka, masz iść, kolego musisz iść, do niego ze mną dziś. Koniecznie musisz. Chodź kolego na jednego, tam maszego dusza chce. Sprawa krótka, będzie wódka, dzidzi wódka i td. Będą płyty i kobity, karty, żarty, żarcie szał. I w ogóle rany Julek, raj tam będziesz miał. Śni księżyc na niebie, 100 gwiazd, przyjemnie płynie czas przy miłej pogawędce.

А у мне щуп, а у мне цик. Смуток был и смуток моментально сникл. Бо у мне щуп, и раз, и два, и человек свой хумор игнов ума. А у мне щуп, а у мне цик. И смуток был и смуток моментально сник. А у мне щуп, и раз, и два, и человек свой хумор игнов ума. Proszę Państwa, Julian Tuwim zastanawiał się, co to będzie, jak ten słownik trafi w ręce, jak sam mówi, mistrzów i adeptów wysokiego kunsztu pociągania z butelki. I pisze, jakie piękne możliwości, jakie rozległe perspektywy otworzą się rodzimym moczy gębom, łykaczom, dybicbanom i szmirusom. Pijak bywał dotychczas nietrzeźwy, wlany, zawiany, ululany, wstawiony, urżnięty. A tu dowie się nagle, że i na trzy innych sposobów może być pijany. Golił sznapsa, trąbił gorzałkę, wcinał monopolkę. Teraz będzie mógł szmarnąć ślepuchy, siec smołsko, dusić dryzdeliche i świecować gryps bubę. Żyć nie umierać. Dobra wódka nie jest zła, człowiek z niej pociechę ma, trąbi trunek na frasunek z buteleczki aż do dna. Alkoholik, alkoholik, proszę wierzyć, rozkoszny to fach. Gdy się człowiek uwzdryngoli, nie wie, co to jest smutek i strach. Kiedy świat kręci się w koło jak bąk, szczęście samo przychodzi do rąk. Alkoholik, alkoholik, wesolutki do wódki ma ciąg. Rok za rokiem szybko mknie, życie w mętnej płynie mgle. Znów się zaleje, a co dalej? Wreszcie coś człowieka tknie. Alkoholik, alkoholik, taka smutna uczepi się myśl. Alkoholik, alkoholik, ach, nie będę już pić, tylko dziś. Tylko dziś, ale ostatni to raz. Niech rozkoszny zamroczy mnie gaz, a nazajutrz znów ten stolik i butelka i znów czysta raz. Aż upiorny przyjdzie mózg, widmem trwogi będzie rósł, drżące ręce prędzej więcej, jeszcze, jeszcze koniec plus. Alkoholik, alkoholik, panie hrabio jednego pardon. Alkoholik, alkoholik, to nie ręce, to szklanki tak drżą. Czarna noc rojem robaczków już drga, czy to widmo tam stoi, czy ja. Alkoholik, alkoholik, dzisiaj życie wypiję do dna. I proszę Państwa, no więc zaczynajmy. Co jest ważne? Ważne jest to, że Tuwim skonstruował ten słownik w taki sposób, iż zaraz obok hasła podaje źródło, z którego hasło zostało zaczerpnięte. Więc to się czyta jak pasjonującą lekturę, zważywszy na bogactwo słownika, proszę Państwa. No więc na przykład jest taka sprawa, proszę Państwa. jak buzi dać. Buzi dał Węgrzynkowi, czyli pił Węgrzyna i no, można dać buzi kieliszkowi na przykład. I to już inaczej brzmi niż, nie wiem, wychylić tam, machnąć i tak dalej. Buzi dać, buchnąć se. A, buzi dać. Jedli żeśmy i pili, dali pan nie znać było po mnie, i żem wina nieprzyjaciel, dałem buzi Węgrzynkowi. Ceber. Czaruje galanterią matkę, a ojca zdobywa sobie, wychylając wielkie kielichy, bo pił jak ceber. No i to tak sobie idzie, idzie. Bębnić. Wybębnić parę kieliszków. Albo blachę przewracać. Protas jakiś nielusy, czyli nieżwawy. Widać, że jeszcze blachy nie przewrócił. To dobre, proszę państwa. No właśnie, ciągnąć. Rano się wszyscy na likwory schodzą, w wieczór ostrygi i stare wino ciągną. Taki cytat znalazł Tuwim w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych w czasopiśmie warszawskim z lat 80. XVIII wieku, proszę państwa. Dusić. Dla dobrej myśli resztę kufla dusił. Cykać, cyrkać, doganiać. Jak baczę, promortali peccato to mają, gdy z szklanki do samego dna nie doganiają. Taki był Tuwim skrupulatny. Szukał i szukał. Kaczka. Pije jak kaczka. Teraz się chyba, no tak, kaczka, ale teraz się już chyba tego nie odnosi do spożywania alkoholu. Można powiedzieć, idę im pokazać, albo się dowie, czym kaczka wodę pije. Takie jest określenie, ale pije jak kaczka. To z czasopisma z 1898 roku. Kołnierz, oczywiście, co to jest? Co to jest z tym kołnierzem, proszę państwa? Wiadomo, nie wylewa za kołnierz. I cytat. Spowiadał się pijaństwu minor, stary żołnierz, przed księdzem ciołkiem, co też nie wylał za kołnierz. No dobrze, zróbmy przerwę na muzykę. Ja już taką mam naturę od szczeniackich swoich lat, że ja śmieję się z wszystkiego i że gwiżdżę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko lub mi figla splata los, to nie płaczę i nie wzdycham, ale śmieję się na głos. Oj, dydy, oj, dydy, rach, ciach, ciach, jutro się oczepi bita raz, ciach, ciach, a jak bita się oczepi, rach, ciach, ciach, znów będzie lepiej, hop, siu. Co jest życie? Hokus pokus, zwykły hazard, zwykła gra. Albo orzeł, albo reszka, raz się nie ma, raz się ma. Jeśli wygrasz, to w porządku, wtedy bracie rób co chcesz. A jak przegrasz, też się nie martw, tylko ze mnie przykład wiesz. Hej, hojdy-lidy, hojdy-lidy, rach-cia-cia, przede wszystkim dobra mina, rach-cia-cia. Potem całą się dziewczyna, rach-cia-cia, reszta to bujda, hop-siu! Najważniejsza rzecz humorek i na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i ze śmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej śmiać się ze wszystkiego, nie powiedzieć sobie tak. Hej, hojdy-lidy, hojdy-lidy, rach-ciach-ciach. Wszystko bzdury, no do góry, rach-ciach-ciach. Wciąż wesoło, chociaż golo, rach-ciach-ciach. Resztę to frajer. Hop, siup i hop, i lu, proszę państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa, proszę państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to, co ja. Hojdy-lidy, hojdy-lidy, rach-ciach-ciach. Wszystko bzdury, nos do góry, rach-ciach-ciach. Wciąż wesoło, chociaż golo, rach-ciach-ciach. Reszta to frajer. Hop, siup! We'll be right back. ta to frajer. Proszę Państwa, i tutaj są w tym słowniku pijackim oczywiście rozdziały. Takie hasło centralne, zagadnienie i wyłowione przez Tuwima określenia, wyłowione z różnych źródeł określenia na przykład na pijaka. No więc pijak i od litery A oczywiście synonim, alkoholik, ale później bachusowski sługa, bambus, bibant, beczka, biba, nie tylko biba jak dziś, czyli popijawa, ale idzie ten biba, albo ta biba, bumbak, a to jest dobre, cechmistrz pijacki. I tutaj, około 1810 roku wyszła książeczka. Cud rzadki w świecie, że pijak przecie statkuje. Już żyć poczyna, wódkę przeklina, żałuje. Majster hulacki, cechmistrz pijacki, nie pije. Brodowicz Michał, co od niej zdychał, znów żyje. Cechmistrz pijacki. Deliryk. Czciciel Bachusa. To ładne. Chłop. A co to? Co? Chłop? W jakim znaczeniu? Zaraz, sprawdźmy to. I tutaj przypis. Charakterystycznym jest, że wyraz chłop w znaczeniu pogardliwym używany jest przeważnie na określenie pijaka. Ciekawe. Przypominam, rok 1935. Terminologię tę spotykaną szczególnie u Reja i Bielskiego musiała wywołać analogia z życia codziennego, w którym widok chłopa pijaka musiał być częsty. Ciekawe. Proszę Państwa, dusi piwo na przykład. To dobre określenie. Kto z Państwa znał takie określenie? Dusi piwo. Ten dusi piwo, ależ z niego dusi piwo na przykład. Albo dybicban. To dobre. To w ogóle są słowa, których już dzisiaj w obiegu nie ma. A to bardzo ciekawe. Koronny pijak, gorzałecznik, albo gorzałkoś. Gorzałkoś. To dobre. Kwartopij, czyli pije na kwarty. No tak, to wiemy. Łykacz, tak, łykacz. Moczy gęba, monopolista. Morzy piwo, nalewajko, nałogowy pijak. No tak, tak, tak. Proszę Państwa, ochlapus. Dalej na P. Potok. Pierwszego dnia mięso pustnego świętego żarłoka, drugiego świętego potoka, a trzeciego świętej stękawy z 1615 roku. Piwosz. No, piwosza to znamy, ale dusi piwo chyba fajniejsze niż piwosz. Ciekawsze, ciekawsze słowo. Trębacz, proszę Państwa, oczywiście. Albo trębacz, albo jeszcze wytrombus, albo wytrębus. To bardzo ładne. Ależ z niego wytrombus. Albo ale z ciebie wytrębus. Tak można mówić, a nie ty pijaku. Jest to od razu piękniejsze. Słownictwo. Proszę Państwa, no i tak, to jest pijak i później się zaczyna pijatyka i też Państwu przeczytam. Jest masa określeń na pijatykę, a później ceremonie, okazje i zwyczaje pijackie i tak to sobie idzie. Jest fantastyczna lektura. Zróbmy przerwę na muzykę. Wściekam wprost,